پیارے باپا جانی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے، معاذ اللہ، تو کیا حکم شرعی ہے؟ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، کیونکہ مذکورہ جملہ رب کریم عز و جل کی شدید ترین گستاخی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب